szybko. A w razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Kolejne osoby mogą od dziś zapisać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Za chwilę szczegóły. Unijni politycy podczas wideoszczytu będą rozmawiać o przyspieszeniu dostaw preparatów chroniących przed COVID-19. Polskie służby udaremniły przemyt kilkuset tysięcy paczek papierosów. Rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 osób w wieku od 60 do 64 lat. Oprócz tego wciąż mogą rejestrować się osoby w wieku 65 i 66 lat, a także starsi, jeśli tego wcześniej nie zrobili. W czwartek natomiast zostaną wznowione zapisy osób powyżej 70 roku życia, a o szczegółach Joanna Stankiewicz. Rejestracja przez SMS i przez internet rozpoczęła się o północy. Zapisy przez infolinię 989 ruszyły od 6 rano. Od dziś mogą zapisywać się osoby z 5 roczników w wieku od 60 do 64 lat, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Już będą mogli się rejestrować wszyscy, którzy zostali ujęci w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Cały czas mogą zapisywać się też osoby w wieku 65 i 66 lat. Jak mówił minister Dworczyk, wraca zaufanie do szczepionek AstraZeneca, o czym świadczy liczba zgłoszeń z wczoraj. Zarejestrowało się 345 tysięcy osób na szczepienie tym preparatem. To jest, proszę Państwa, dobry prognostyk. Osoby od 60 do 69 roku życia będą szczepione preparatami AstraZeneca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki będzie dzisiaj uczestniczył w wideokonferencji poprzedzającej posiedzenie Rady Europejskiej. W spotkaniu organizowanym przez przewodniczącego Charlesa Michela wezmą też udział prezydenci Litwy i Rumunii oraz szefowie rządów Belgii i Węgier. Głównym tematem będą kwestie związane z koronawirusem, w tym zwiększenie dostaw szczepionek, powiedział Piotr Miller, rzecznik rządu. Odnowieniem zasobów produkcyjnych Unii Europejskiej w zakresie spraw medycznych, odnowieniem wszystkich łańcuchów dostaw w taki sposób, aby Unia Europejska w przyszłości była przygotowana odpowiednio do tego typu kryzysów, jaki mamy teraz. Ponadto oczywiście ze standardowej agendy unijnej również tematy związane z relacjami międzynarodowymi. Sam szczyt odbędzie się w czwartek i piątek. Tematem wideokonferencji będą też m.in. kwestie dotyczące opodatkowania sektora cyfrowego. Gdyby te papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 7,5 miliona złotych. Podlescy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej i Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili na Śląsku jeden z największych w tym roku przemytów papierosów. Ponad 300 tysięcy paczek bez polskich znaków akcyzy znaleziono w naczepie jednej z ciężarówek. Funkcjonariusze ustalili, że z Europy Zachodniej może dotrzeć do Polski duży transport nielegalnych papierosów, mówi starszy aspirant Maciej Czarnecki z Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zaplanowali działania i na terenie jednej z posesji w powiecie mysłowickim w województwie śląskim przeprowadzili akcję. W momencie wejścia służb 5 mężczyzn rozładowywało naczepę ciężarówki, na której znajdowało się 12 palet z kartonami zawierającymi paczki z nielegalnymi papierosami. Po sprawdzeniu posesji mundurowi odkryli 4 kolejne palety z nielegalnymi papierosami. Zabezpieczyli łącznie 6 400 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zatrzymano 5 osób, w tym obywatela Niemiec. Wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 5 lat więzienia. Na koniec jeszcze krótka informacja z województwa opolskiego. Ze względu na uszkodzenie sieci trakcyjnej w okolicy stacji Opole Główne pojawiły się utrudnienia w ruchu pociągów. Jak informuje PKP PLK, naprawa może potrwać do końca dnia. Awaria wpływa na ruch kolejowy niektórych pociągów dalekobieżnych z kierunku Wrocławia oraz Kędzierzyna-Koźla. Za niektóre pociągi regionalnie uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Naszych piłkarzy czeka mały maraton. W ciągu niespełna tygodnia rozegrają 3 mecze w eliminacjach mundialu, w czwartek na wyjeździe z Węgrami, potem w niedzielę u siebie z Andorą i wreszcie w kolejną środę w Londynie z Anglią. Gramy w specyficznych realiach, mówi kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. To jest coś nowego dla każdego z nas. Zdaję z tego sprawę, że mało czasu jest, mało tych jednostek treningowych. Dlatego też my jako piłkarze, to gdzieś te nasze indywidualności będzie też kluczowe. Zostajemy przy piłce. Jest nowa miotła we Wrocławiu. Po niedzielnej dymisji Witesława Lawiczki, stery wśród Śląsku przejął wczoraj Jacek Magiera. Niedawno przestał pełnić funkcję trenera naszej reprezentacji do lat 19. Długo nowej roboty nie szukał. Wrocław, miasto 11 noblistów, zamieniamy na bielsko-białą. Tu i tam określane miałem małego Wiednia. Siatkarki miejscowego BKS-u przegrały 1-3 z ŁKS-em Łódź, a całą ćwierćfinałową rywalizację w Tauron Lidze 0-2. W półfinale na Łodzianki czekał już Developers Rzeszów. Teraz dwa kółka. Michał Kwiatkowski, o czym pamiętają kibice kolarstwa w sobotnim klasyku. Mediolan Sanremo zajął 17 lokatę. Przed wyścigiem uchodził za jednego z faworytów. Rzucił nowe światło na dość przeciętny występ. W mediach społecznościowych poinformował, że ścigał się ze złamanym żebrem. Każdy, kto cierpiał na tę dolegliwość, wie, jakim hartem ducha wykazał się Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski niezłomny, Kamil Wojtkowski kompletnie nieodpowiedzialny. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz Jagiellonii niedzielnego wieczora nie zatrzymał się do policyjnej kontroli na jednej z ulic Białegostoku. Następnie porzucił samochód i oddalił się w nieznane. Klub już zapowiada ewentualne konsekwencje. Te ze strony policji mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Brawura Wojtkowskiego może mieć związek z niespodziewaną sobotnią wygraną Jagi w Poznaniu z Lechem. Białystok zamieniamy na Tokio. Tu spokojniej na ulicach, ale nie w tym rzecz. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich, po tym jak kilka dni temu zakazali wjazdu na zawody kibicom z zagranicy, wczoraj dorzucili do grona objętych zakazem gro wolontariuszy, tak ważnych podczas imprez tego typu. Powód prozaiczny, obawa przed panoszeniem się parszywego wirusa. Kończymy bardzo smutnym wątkiem związanym z igrzyskami, niedoszłymi igrzyskami dla Kateriny Diaz, surferki z Salwadoru. Szykując się do zawodów kwalifikacyjnych i wychodząc z wody przy Playa El Tunco nad Oceanem Spokojnym, trafił ją piorun. Zginęła na miejscu. Co za nieszczęście. Surfing w programie Igrzysk Olimpijskich zadebiutuje właśnie w Tokio. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie jeszcze za godzinę. Wtedy zajrzymy za ocean w sprawie tenisowego turnieju Miami Open. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Dobra jakość powietrza dzisiaj za oknami, to ważne. Ważne jest też to, że będzie słonecznie w niektórych miejscach kraju, czyli w Gdańsku, w Olsztynie, w Białymstoku i w Bydgoszczy. Co ciekawe, w Bydgoszczy dzisiaj biegun ciepła maksymalnie w ciągu dnia, według najświeższych informacji, to będzie 10 stopni. Trochę chłodniej, bo 9 w Gdańsku, 8 w Olsztynie i w Białymstoku. Pozostała część kraju zachmurzona z możliwymi opadami, na przykład w Katowicach, w Rzeszowie albo w Lublinie. 8 stopni to Szczecin, 8 stopni to Gorzów, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa. Po 6 w Opolu, Kielcach i Krakowie. I teraz synoptycy donoszą, że w Katowicach maksymalnie w ciągu dnia to jednak tylko 4 stopnie będą. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega! No mega okazja! I jeszcze im więcej, tym taniej na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No? Przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Innowacje 2021. Ranking Polskiego Radia promujący nowatorskie projekty wdrażane przez polskie firmy. Wyróżnienia za najlepsze rozwiązania ekologiczne i społeczne. Nagrody za najbardziej innowacyjne usługi oraz rozwiązania jakościowe.

Z kolei rozwój technologiczny nie przestaje zadziwiać. Jeszcze nie oswoiliśmy się na dobre z istnieniem telefaksów i automatycznych sekretarek, a już do życia codziennego wchodzi kolejna technologia rodem z science fiction. Mowa tu o komputerze, a raczej mikrokomputerze przenośnym. Takie cudo ma rozmiar niewielkiej walizki, a możliwości praktycznie takie same jak duży komputer. Te przenośne jednostki obliczeniowe mają nawet 1 MB pamięci RAM, stację dyskietek i monitor o rozdzielczości 640 na 480 pikseli. Zabrać je można praktycznie wszędzie, bo to inżynierskie cacko, zwane z angielska laptopem, waży mniej niż 5 kg i to już z monitorem. Jeśli tak dalej pójdzie, to ludzie w przyszłości żyć będą we wprost bajkowych warunkach, w których najpoważniejsze biurowe zadania i projekty będzie można wykonywać nie ruszając się z domu. Marząc o tej pięknej perspektywie, żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci do nas jutro o tej samej porze z kalendarium muzycznym. Teraz Kasabian, Clubfoot w Trójce. Godzina 8:25, na adres poranatrójkę@polskieradio.pl dostałem maila od pani Renaty, która pisze: zgadzam się z podwyższeniem podatku dla najbogatszych, ale nie dajmy się zwariować, przecież 10 tysięcy miesięcznie zarabia na przykład dobrze wykształcony informatyk i wielu przedsiębiorców. Większość ma na utrzymaniu rodziny. Czy dzieci tych ludzi mają być poszkodowane przez to, że ich rodzice są zaradni i chcą im zabezpieczyć godne życie? Pani pisze dalej, że jej zdaniem opodatkowane powinny być osoby zarabiające około 300 tysięcy tysięcy rocznie. I dodaję tutaj, że dla emerytów, którzy stanowią teraz większość naszego społeczeństwa, 120 tysięcy to jakaś niebotyczna kwota. Rozmawiamy o tym dlatego, że firma Polstar przeprowadziła sondaż wśród nas, Polaków, i zadała pytanie, czy jest pan, pani za wprowadzeniem 50-procentowej stawki podatku dochodowego dla osób zarabiających powyżej 120 tysięcy złotych rocznie, co oznacza mniej więcej tyle, że jest to 10 tysięcy złotych miesięcznie, średnio oczywiście. Państwa głosy zbieram pod adresem pora na 3@polskieradio.pl albo pod numerem telefonu 2273. Jak dla mnie to podatek od 10 tysięcy, to nie wiem, czy uznajemy ludzi, którzy zarabiają na rękę koło 6600, bo tyle wyjdzie po potrąceniach. To jest profil ludzi najbogatszych u nas. Przy średniej pensji, która brutto wynosi 5600, a net koło 4000. 2273, czekam na Państwa opinię, 26 minut po godzinie 8. Sosnowski i Małgorzata Ostrowska w utworze Hej, proszę bardzo. Minut po godzinie 8, za chwilę nasz serwis ekonomiczny, a później prognoza pogody i zaraz także Linkin Park In The End w Trójce. Zapraszamy do reklamy. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzianinowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. GUS poda dziś dane na temat bezrobocia w lutym, które według wstępnych szacunków wyniosło 6,6%, czyli było o 0,1% wyższe

19 minut do godziny 9, co oznacza, że już za moment na antenie radiowej Trójki Salon Polityczny, który poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj. Program zrealizowała Alina Benke, bardzo dziękuję. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, Stefan Folcer, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Kolejne wydanie programu Pora na Trójkę jutro od 6 rano i poprowadzę, jak się tutaj nic dziwnego nie wydarzy, ten program ja, Łukasz Ciechański. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za aktywny udział, za te wszystkie telefony i za współtworzenie dzisiejszego wydania programu Pora na Trójkę. Do usłyszenia jutro. Zostawiam Państwa z utworem Dawida Podsiadły Pastem Pomad, który przybliży nas do Salonu Politycznego już za chwilę. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad wie. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest wicemarszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam pana dyrektora. Pojawił się wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Jak w tej sytuacji powinien zachować się marszałek Senatu? No, zdaje się, że już wiemy, jak się zachowa. Oczywiście taka sytuacja wymaga specjalnej jakby postawy. Wydaje mi się, że marszałek powinien sam zrzec się immunitetu, żeby stanąć przed zarzutami, które się pojawiły w prokuraturze, i jeżeli one są niesłuszne, no to je odeprzeć. Natomiast słyszę już zapowiedzi, że klub Platformy będzie głosować przeciw uchyleniu przeciw uchyleniu immunitetu, no co pewnie oznacza, że marszałek nie zamierza sam zrzec się. No co jest sytuacją bardzo niepokojącą i powiedziałbym taką niedobrą z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że te zarzuty pojawiały się już dawno, właściwie od początku sprawowania funkcji przez marszałka Senatu i nie zostały nigdy w sposób przekonywujący odparte. Borys Budka, szef Platformy, napisał wczoraj: jestem absolutnie przekonany o uczciwości marszałka profesora Grodzkiego. Znam go od lat i wiem, jakim jest lekarzem, a przede wszystkim człowiekiem. To wyłącznie polityczny atak prokuratury Ziobry. Jeszcze w innych wypowiedziach politycy opozycji podkreślali, że jest to odwrócenie uwagi od problemów prezesa Daniela Obajtka. Czy taki był zamiar, panie marszałku? No taki jest scenariusz opozycji, no kiedy pojawia się zarzut wobec któregoś z ich polityków, to natychmiast linia obrony jest podobna. To jest zarzut polityczny, to jest próba odwrócenia uwagi. No to jest, można powiedzieć, kpina z wymiaru sprawiedliwości. Tak nie powinni postępować politycy. No mam nadzieję, że w Senacie zwycięży jednak rozsądek i uczciwość i ten wniosek zostanie przegłosowany. Co do działań prokuratury, wczoraj również nieco zamieszania pojawiło się, jak pisarz Jakub Żulczyk poinformował, że usłyszał zarzut zniesławienia prezydenta Andrzeja Dudy. Prawo i Sprawiedliwość w 2012 roku chciało zniesienia tej kary więzienia za znieważenie prezydenta, a także zniesienia pozbawienia wolności za zniesławienie. Jak pan ocenia te działania prokuratury? Czy nie są zbyt daleko idące? No rzeczywiście był taki projekt, żeby to znieść, ten przepis. No ale on nie został zniesiony, funkcjonuje. Grożą za to, za znieważenie prezydenta, konkretny wyrok. To jest sprawa trudna, bo z jednej strony wszyscy jesteśmy za tym, żeby bronić wolności słowa i wolności wypowiedzi, z drugiej obraza głowy państwa jest jednak, powinna być w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, nie tyle karana, co powinniśmy działać tak, aby nie miało to miejsca. No, ale jednak zarzut już jest, słowa konkretne padły i w związku z tym, czy Jakub Żulczyk powinien tę karę ponieść? No z pewnością odbędzie się w tej sprawie odpowiednie postępowanie sądu. Ja nie przypuszczam, żeby ktoś posunął się do wyroku ciężkiego więzienia. No ale państwo musi jednak chronić swoją najważniejszą osobę i jakieś zadośćuczynienie powinien autor tej obelgi ponieść. Panie marszałku, czy pan jako ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości wiedział o zamiarach pani poseł Moniki Pawłowskiej, by zmienić barwy partyjne z partii Wiosna na partii Porozumienie? Nie, no nie wiedziałem oczywiście. Chyba nikt nie wiedział poza nią i panem Gowinem, czy może jeszcze paroma osobami w Porozumieniu. To jest troszkę kłopotliwy transfer, ponieważ ta pani występowała bardzo intensywnie w czasie protestów, w czasie tego tak zwanego strajku kobiet i tak dalej. Trochę się dziwię liderom Porozumienia, że się na to zdecydowali. No jak słyszę, nie jest to przejście do Zjednoczonej Prawicy, nie jest to wejście do klubu parlamentarnego, tylko jakby dołączenie w jakimś sensie do grupy Porozumienia. A spodziewa się pan, że w przyszłości to jednak będzie wejście do klubu Prawa i Sprawiedliwości? Będziemy musieli to wtedy rozważyć, jeżeli taka propozycja się pojawi. No z jednej strony oczywiście każdy ma prawo naprawić swoje błędy i głupstwa, jakie popełnia w życiu. Wielki Post jest dobrym momentem, żeby dokonać takiego podsumowania swoich poglądów i swoich działań. No ale z drugiej musimy też jakoś wymagać wtedy bardzo stanowczego odcięcia się od tego, co się robiło czy wygadywało wcześniej. Czy pan rozumie działania Jarosława Gowina? Co w tej chwili, jaką koalicję, jaką partię buduje Jarosław Gowin? No trudno powiedzieć. To jest pewien taki chaos działań od przeszło pół roku. No, mieliśmy do czynienia z tym w maju w zeszłym roku. Potem w różnych jakby łagodniejszych wersjach to się powtarzało. No mam nadzieję, że jednak posłowie tworzący tą grupę Porozumienia zrozumieją, że interes Zjednoczonej Prawicy i rządu prawicy jest ważniejszy niż indywidualne ambicje ich przywódcy. Panie marszałku, trzecia fala epidemii koronawirusa się rozpędza i pojawia się pytanie, czy to uderzenie wytrzyma polska służba zdrowia? No tego nikt nie wie. To jest bardzo poważne pytanie i to jest bardzo groźna perspektywa. Miejmy nadzieję, że prognozy, które mówią, że mniej więcej za tydzień będzie szczyt i potem jakieś spłaszczenie tej fali są prawdziwe. No, jeżeli tak nie jest, to rzeczywiście grozi nam bardzo poważna sytuacja. Grozi nam zamknięcie Polski, jak mówi profesor Horban powiedział, że grozi nam zamknięcie Polski. No tak, przypomnijmy, że w wielu krajach Europy w tej chwili obostrzenia są znacznie ostrzejsze niż w Polsce. No, w Polsce próbuje się uniknąć najgorszego, tego pełnego lockdownu, ale nie wiadomo, czy on nie będzie konieczny w sytuacji, gdyby przybywało zarażeń i gdyby przybywało też śmierci w wyniku koronawirusa. Ale pan jest za tym, żeby takie bardziej restrykcyjne obostrzenia jeszcze wprowadzić w obecnej sytuacji? No w obecnej sytuacji jeszcze nie, ale nie wiemy, co się stanie za parę dni czy za 2-3 tygodnie. No jeżeli przekroczymy pewien pułap bezpieczeństwa, to jest prawdopodobnie 30-40 tysięcy dziennie, to niezbędne będą bardzo radykalne działania. Włącznie z zamknięciem kościołów? O tym również mówił profesor Horban. No pewnie łącznie z zamknięciem kościołów. No, wszystkich miejsc publicznych oczywiście. A mamy święta niedługo. No to jest dramat. No, co możemy na to poradzić? Naprawdę taki scenariusz jest realny? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie będziemy, nie dowiemy się dziś, jutro, pojutrze o jakimś skoku liczby zachorowań. Skok z pewnością odnotowaliśmy, jeśli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów. Prawo i Sprawiedliwość chętnie chwali się danymi Eurostatu, kiedy są korzystne dla rządów Zjednoczonej Prawicy. Tak było ostatnio z danymi dotyczącymi bezrobocia. Najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Tak mówi Eurostat. Ale Eurostat wskazuje również, że w Polsce jest najwięcej w Unii Europejskiej nadmiarowych zgonów. To jest 23,5%, jeśli chodzi o liczbę nadmiarowych zgonów w 2020 roku, a średnia unijna to 15%, panie marszałku. No tak, to jest bardzo zła wiadomość. To, jak czytam, kilka państw środkowej Europy jest w tej sytuacji. No cóż, no Znaczy to nie jest fiasko polityki rządu, no tak zapytam wprost. No nie, ja nie przypisywałbym tego rządowi. To jest, no tak się dzieje, no nie mieliśmy wiosną, prawda, zeszłego roku taki skok śmiertelności w Hiszpanii czy we Włoszech. Teraz mamy w Polsce, w Czechach, na Słowacji. No. Ale to są dane za całe 2020, to nie są jakieś dane za miesiąc, za kwartał, za cały rok. No tak, no co można na to powiedzieć? No, nie ma lekarstwa na COVID, jest tylko możliwość, prawda, ratowania tymi środkami, jakimi dysponujemy. Przede wszystkim respiratory są tutaj najważniejsze. No, jeszcze ich nie brakuje, jeszcze wciąż jest rezerwa w stosunku do liczby chorych, którzy wymagają takiej terapii. Miejmy nadzieję, że to nas nie dotknie na takim poziomie, jak to było w wielu krajach, gdzie trzeba było podejmować decyzję, komu ten respirator podłączyć. Dlatego tak ważny jest Narodowy Program Szczepień. Tymczasem rząd podjął decyzję, że zaszczepi 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO. No, nie zawsze zostało to odebrane ze zrozumieniem. Skoro Polacy czekają na szczepienia, dlaczego pomagamy pracownikom kwatery głównej NATO? No ale wobec ilości szczepionek, jaka w tej chwili dociera do Polski, to jest skala mikroskopijna, więc tu nie robiłbym z tego jakiegoś większego problemu. No wiele państw prosiło i prosi o to, żeby te, które mają więcej szczepionek, jakoś się z nimi podzieliły. To jest bardzo trudne, to są bardzo trudne decyzje. Z kolei szefostwo tych jednostek NATO w Europie uznało, że organizacja szczepień w Polsce jest wyjątkowo dobra i sprawna, więc zwrócili się do Polski. No, odmówić teraz no byłoby... Odmawiamy przecież. Decyzja zapadła. Panie marszałku, tak, no więc... a czy jest decyzja już konkretna, kiedy przedstawicie Polski Nowy Ład? No, miało być to 20 marca, wtedy wchodziły obostrzenia. Nie, konkretnej decyzji nie ma. No, uzależniamy to oczywiście od poziomu zakażeń. No, z pewnością nie nastąpi to przed świętami. Mam nadzieję, że wkrótce po świętach będzie to już możliwe. Ale czy tak będzie... Tego nikt nie wie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był wicemarszałek Sejmu, poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Czekolada Finkier 37% taniej, 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A ser Gouda XXL 12,99 za kilogram. Lidl. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy.